Я вас павёў, і цяпер, калі ласка, за мною шчырага бору святліцу. А там у гушчары зрублен двусценак, як тын, што на 10-12 міль італійскіх бяжыць у спрадвечныя нетры з мноствам адсекаў, па-нашаму пасынкаў пастак. Зверна папасе, зайшоўшы ў такую лавушку самаахвярнік, бо пасынак так збудаваны, што для ўваходу прастора, а выйсце закутак. Мы ж паляўнічыя сокі сядзім у засадзе. Бачым, што зручна, сігнал, і пайшло паляванне. Што тады робіцца? Страхі не ў страх, а пагроза выскачыць можа знянацку і з кожнага боку. Сябар дзесь тут, а бяда наляціць не паможа, слугі навокал, а выручыць нават і бацьку сын бы не здолеў, бо голасу ў гвалце не чуеш. Твой абавязак і справу сваю і бяспеку сам барані, бо сваімі ж рукамі трымаеш дзіду ці луг, ды і лёс не ўтрымаеш, загінеш. Сутнасць загаду для кожнага ясная – наступ. Перамагчы ж, па магчымасці трэба без стратаў. Выбавіць конь быстраногі – адно спадзяванне, кінецца ў бок пры сустрэчы з рагатаю смерцю. Тут і кароль. Ён бесстрашна ўразаецца першы ў пекла пабоішча. Прыкладам храбрасці ўласнай дух падымае ў дружыны. І гэта адвага – строгі разлік, бо з дружыны ніхто б не памкнуўся зрушыцца з месца, калі б ён камандаваў ззаду. Як перад бітвай з татарамі, меч валатоўскі мужнасцю раці натхняе, так гэтая мужнасць воіна бацькі ў пачатку літоўскай аблавы, трапны пралог і залог баявой перамогі. Доблесці ратна яна не прынізіць, а славе лаўраў прыдасць. Адчуваю, і зноў мімаволі хіліць пяро маё ў бок, каб табе, Сігізмундзе, бацька кароны і ўдзелаў літоўскага княства, славу прапець. І ўхваліць твае поспехі ў справе дома вялікай. За межамі краю не меншай, это нелёгка, бо тут мне дарацца не будзе. Выпадзе час, паспрабую, як мудрыя кажуць, будзе на свеце спакой, дык і песенька будзе. Вось і прыйшлі мы. Цяпер уявіце паляну, зубр на паляне стаіць нерухомы, як быццам роздуму поўны над светам і зменлівым лёсам. Будзем спяваць аб адным. Хоць у вершах часамі можна сустрэць і чароды аднолькавай масці. Я не займу чараду, бо ні ўмельства, ні часу, мабыць, не хопіць. А гэты магутны асілак проста ў мяне на вачах, не заўважыўшы пасткі, мірна прайшоў праз прагонак і ў пасынак трапіў. Варта... прагон на засоў, і пайшло паляванне. Стрэламі ўтыканы ў скабы і ў грыву, як пер'ем, зубр вокам гненна рвануўся ў гушчар, а з засады коп'і і пікі шыбнулі лаўцы, і ўпілася сталлю булатнай у цела звярыная зброя. Ён страсянуўся. Не строс і на ўсю сваю пашчу сіпла рыкнуў, закружыўся, падскочыў, і ходу коннікі ўслед на пярэймы, што робіцца ў пушчы, галас і тупат, здаецца, дазор далятаюць, ун прамільгнуў праз прагалак наперадзе сценка, цэліўся перш пераскочыць з разбегу, ды раптам стаў. Не пад сілу бар'ер, Дзе ж знайсці паратунак? Позіркам зырыць наўкола, шукаючы лоўчых, а з-за камлістых дубоў, як куслівыя шэршні, стрэлы і дроцікі дзынь і ўпіваюцца ў цела. Ярасць кіпіць унутры, наліваюцца бельмы чырванню мутнай, і кроў то цурком, то па кроплях сочыцца з поўсці і пеняцца свежыя раны. Дзе ж яны, ворагі? Ён яшчэ дужы, гатовы нават і сотню рагамі змясіць і раскідаць. Моцна сапе, убіраючы пах наваколля, з месца сарваўся на выжлаў, бушуе ў ламаччы, спудзіў сабак і заўважыў, што людзі на конях. Тут жа на іх шугануў, верхавыя ў россып, чвякае багна, трашчыць буралом, стогалос ржэ і храпе, дасць нямогі тюгакае пушча. Крый цябе, Бог паляўнічы, пусціцца на ўцёкі, просты напрамак узяўшы, як бачыш, дагоніць толькі і ратунак, схінуцца за дрэва ці збочыць. Гэта гаргона, аслеплая ў ярасці дзікай, міма прамчыцца. Нелёгка ж у руху імклівым гэтакай масе раптоўна валодаць сабою. Верхнікі зноў ланцужком акружаюць дзвяругу. Зуб разлаваны, бадзе то таго, то другога. Коні, аднак, выручаюць у бок і прамчыцца міма пагібель. А ён аж гарыць у запале. Пара клубіцца з-пад чэрава, з ноздраў, а грыва нават без ветру взлятае, і звер гэты ў бегу, быццам сама ўтрапёнасць, імклівасці сімвал. Кожная жылка ў парыве, і ў позірку іскры, доўга бушуе ў загоне, раздражнены, гнеўны, прагне з кім-небудзь шчапіцца і вымесціць ярасць. Злосцю клякоча нутро, якая нянавісць рухае ёю. Мяркуйце па гэтым выпадку. Нехта з мушкетам, бадай што баярская песта, як на паказ праявіў маладзецтва і стрэліў зверу ў дагонку. Параніў і думаў пад спудам, лапы яліны прыкрыюць і звер не заўважыць, дзе прытаіўся стралец. Перакатам па лесе брэх пракаціўся і чутна па голасе выйшла, з кожным імгненнем бліжэй і бліжэй небяспека, апанаваны сабачай гайнёю абапал зубр паказаўся, як воз парыжэлага моху. Раптам спыніўся і шчымы хамат кінуў сабаку, позіркам дзікім кальнуў у ялошнік, дзе ў жаху мамчын сынок да яліны прыпаўшы падумаў, вось і канец мой заўважыў, і там жа на месцы жаху зайшоўся. А зубр на таго палахліўца нават не глянуў, вядома ж, праз лапкі не ўбачыў. Дзіву даваліся ўсе, як пярэпалах часам б'е на павал малайца з галубінай душою. Хтось прыгадаў, што вачыма адны васіліскі могуць забіць, але гурт юнакоў запярэчыў, як жа адны, а вось гэты стралец пры мушкеце позіркам зубра забіты і нават здалёку. Все пагаджаліся. Смерть наступила ад страху. Эх, маладосць! Хоць бы хто ці ўздыхнуў, ці паплакаў. Дзе там? Пак пілі з нябожчыка мамчын прысосак. Сам я быў сведкам пры выпадку, нават і помню надпіс магільны на крыжыку з белай бярозы. Тут упакоіўся ў бозе раб Божы лаўрын з местачковых, страхам забіты, знянацку сустрэўшыся з зубрам.